السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لو بإذن الله تعالى كتك كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى تماليزي ملانغو نسيما باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله كتك حديثي يقول كتك صحيح بيلي. قال رحمه الله: وفي الصحيح، أي صحيح مسلم، يقول كتك صحيح مسلم نوالا سي صحيح البخاري. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كتككم تومي صلى الله عليه وسلم انه قال كم بايك سيما من قال لا اله الا الله يوتا تكيسيما لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله ناكا في كتا اكا في كفورو akavikanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, haruma maluhu wa damuhu, ni haramu mtu huyo kuchukuliwa mali yake, pia kumwagwa damu yake. Wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla, na hisabu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sharh bil kalimat aliposema man qala la ilaha illa Allah, yoyote atakayesema la ilaha illa Allah ay nataqa biha wa arafa ma'naha, atakayetamka la ilaha illa Allah na akajua maana yake, wa amila bimuqtadaha, wa amila madha, wa amila bimuqtadaha, akafanya vile la ilaha illa Allah inavyohukumilia. Ya hukumu nini? Inakuhukumu la ilaha illa Allah wewe uweje. Sawa, atakayefanya hivyo. Wa kafara bima yu'badu min duni Allah, akavikataa vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah, bimaana ankara, kapinga kila maabudu siwa Allah, kila kinachoabudiwa kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye akakipinga hicho, akakikataa, biqalbihi wa lisanihi, kwa moyo wake nani na ulimi wake. Sio unapinga kwenye ulimi tu, lakini kwenye moyo ukipatwa njambo mbio, bado hapo. Tumeelewana? Basi atakayefanya hivyo, haruma maluhu wa damuhu, ni haramu kumwagwa mali yake, ni haramu kuchukuliwa mali yake, lakini pia kumwagwa damu yake. Ai haruma, haruma akhidhu malihi, ni haramu kuchukuliwa mali yake. Kadhalika wa haruma katluhu, ni haramu kuuliwa. Wa hisabuhu ala Allah, bimaana anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisabahu, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye atatawala hisabu yake, ndiye atakayemhesabu siku ya kiyama. Yawma alqiyama, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo mali na watoto hazitamnufaisha mtu isipokuwa atakayekuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo uliosalimika, moyo uliosalimika na ushirikina, uliosalimika na bid'a, uliosalimika na khurafat, uliosalimika na maasiya, uliosalimika na mariba, uliosalimika na uwizi, uliosalimika na ufitini, uliosalimika na kusengenya, uliosalimika hakadha al-islam. Uislamu uko hivyo. moyo wako utakana usalimishe na mambo yote ya mabalaa hayo yaliyotajwa hapo. Qala fa in kana sadiqan athaba, ikiwa ni mkweli huyu mtu, Allah atampa nini? Atampa thawabu, thawabu bi maana ya malipo. Wa in kana munafiqan adhabahu, ikiwa ni mnafiki atamwadhibu. Tayib, mnafiki ni nani? Man adhhara al-islama wa abtana al-kufr, wa abtana al-kufra, yule mwenye kudhihirisha uislamu kwenye mdomo asema mimi ni muislamu, lakini moyoni huko ndani ya moyo wake kumbe yeye ni kafiri mkubwa. Ni kafiri mkubwa. Nasalullah salamata wal afia. Katika sharh al-ijmali al-imam al-Qarawi anasema yukhbiruna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yuwatupatia habari hapa mtume wa Allah swalla na salamu zimwende, fi hadha al-hadith al-sharif, katika hii hadithi tukufu, anna man shahida an la ilaha illa Allah, kwamba yoyote atakayeshuhudia kwamba hapana mola hapa sie kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa ankara biqalbihi wa lisanihi, akapinga kwa moyo wake na ulimi wake, kulla maabudin siwahu, kila kinachoabudiwa kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yahrumu ala almuslimina akhdhi mali, hakika ni haramu kwa waislamu kuchukua mali yake, illa ma awjabahu shar'i, isipokuwa itachukuliwa kwa yale mambo yaliyowajibishwa ni sheria kwake, kazakati, kama vile kutoa zaka kadhalik, wa yahrumu safki dima au safki dami, ni haramu kumwaga damu yake, illa ma awjabahu shar'i, isipokuwa itamwagwa damu yake kwa yale ambayo sheria imewajibisha akifanya kitu hicho amwagwe damu. Mithilu madha? Azina, kama vile kuzini, baada ihsan, baada ya kwamba tayari yeye kashajikinga na mambo ya zina, bimaana kaoa au kaolewa, au kufuri baada imani, au kawa kafiri baada ya kwamba alikuwa kashafanya nini, kashasilimu kawa muumini, au ilkisasi, au mtu huyu imemthubutukia yeye kisasi, bimaana labda kaua na inatakikana au wawe. Tumeelewana? Wa inna muhasabatahu ala saririhi, ama kuhisabiwa yeye siri yake, mambo yake ya siri, moyoni aliyoweka moyoni, famatrukun ila Allahi yawma al-qiyama, hayo yameachwa kwa nani? Kwa Allah, yeye ndiye atakayemhesabu siku ya kiyama. Fa in kana sadiqan athabahu, ikiwa ni mkweli Allah atampa malipo mazuri tu. Wa in kana kadhiban munafiqan aqabahu, na ikiwa ni muongo mnafiki Allah atamwadhibu. Wal fawaidu, ama faida ambazo tumezipata katika darasa hii, faida ya kwanza al-Sheikh anasema fadilatu li-islami, tumeona ubora ulioje wa dini yetu ya Kiislamu, haithu yasimu dama mu'tanaqihi, hakika uislamu au mu'tanaquhu unakinga damu ya yule aliyeukamata uislamu, hawezi kuuliwa furugu furugu. Kadhalika wa malahu, pia uislamu unakinga mali yake. Thaniyan wujubu al-kaffi 'anil kafiri, ni wajibu kujizuia na kafiri, idha dakhala fil islami, anapoingia kwenye uislamu, walau fi athna'il qitali, hata kama ni wakati wa vita, hatta yu'lam, mpaka kujilikane minu khilafa dhalik, tofauti ya hilo lolitamka. Yani kwa mfano kumetokea vita mathalan jihadi, mtu amfukuza mpaka huyo hapo atakompige panga mathalan, akwambia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, waambie muache huyo, muache uweze kujua kilichoko moyoni ni kitu gani. Labda tokea mwanzo alikuwa atakafanya hivyo, maana imani ishakita, lakini aogopa wale majamaa watambadilikia. Unajua kuna baadhi ya watu kwenye hii dini anataka, anajua hasa haki iko wapi na anataka, lakini unakuta kule anataka huko anaogopa kuondoka. Nikiogopa mimi nitatengwa, nikiogopa nitasusiwa, nikiogopa sitauziwa, sitanunuliwa mali zangu, sitafanya mambo chungu nzima. Yaani kuna watu wako namna hiyo. Unaona eh? Sasa pale alipopambanisha vitu viwili, kuogopa kutengwa na panga juu ya kichwa, akaona afadhali tu nifanyeje? Sasa nisalimu amri sasa. Niende kule nataka sasa. Sipanga lishafika shingoni. Ehe. Anaona potelea mbali sasa. Na nitengwe. Anazungumza kalimatul haq. Neno la haq. Basi ala kulli hal, wewe watakana umwache huyo. Kashasema la ilaha illallah. Mwache. Tayib, thalith, anna shakhsa qad yaqulu la ilaha illallah wala yakfuru bima yu'badu min dunillah. Mtu anaweza akasema la ilaha illallah. Naam. Kimuona ni Muislamu, anaitwa labda Muhammad, Shaaban, Khalfan, Fatima, Hussein. Sawa? Wala yakfuru bima yu'badu min dunillah. Lakini wala havikatai vile vinavyoabudiwa kinyume na Allah. Akiambiwa kule kuna kaburi la Sheikh fulani, ukiomba maombi yako unakubaliwa. Ndio. Anaenda kuomba na yeye. Akiambiwa huko kuna kijimzimu, sio mchezo, mwana mmoja sijui huko. Naye mbio. Lakini anasema mimi ni Muislamu. Unaona? Mtu kama huyo, huyo asubiri tu adhabu kwa Mola wake, kwa sababu huyo anafanya shirki pamoja na kwamba anadai Uislamu. Huyo anafanya ushirikina ambao Allah kaahidi hata usamehe siku ya kiyama. Kwa hivyo kuitwa kwake yeye Muhammad, kuitwa kwake Hussein au Fatima au Said au Juma, huko hakuwezi kumfanya yeye asiadhibiwe siku ya kiyama. Tayeb. Anna shuruta al-iman, tumeona kwamba masharti ya imani an-nutqu bi la ilaha illa Allah. Kwanza mtu atamke la ilaha illa Allah wal kufru bi kulli ma yu'badu min duni Allah. Lakini pia na kuvikataa vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Namba tano, anna al-hukma fi dunya ala dhahir. Hukumu sisi wanadamu hapa katika dunia tutahukumiliana na ile dhahiri ambayo mtu ataifanya au atazungumza. We maadamu umezungumza nitakuwa kamrushia mwenzako kitu kampija kweli akafa, bwana, na wewe utahukumiwa hivyo. Hata kama ilikuwa nia yako moyoni nyingine ni kumtisha tisha, sisi hatutokuelewa. Si umesema utamua? Alafu si umemua? Sisi bwana, hata kama ilikuwa nia yako ni nyingine moyoni, nia yako ni kumtisha tisha tu, alafu mrushie kimkose, ajue alikuwa anauliwa kweli. Lakini ukarusha kikampata kweli mahala ambapo aweza akafa, akafa. Tutakuhukumu hivyo sisi. Wewe bwana, wewe na wewe uliwe umeua tena kusudi. Mimi nia yangu haikuwa hiyo. Nia mwachie Allah, huko siku ya kiyama atakuhukumu na nia yako. Sisi tutakuhukumu na maneno yako hapa na vitendo vyako. Pameleweka? Namba sita, tahrimu akhdhi mali almuslim. Ni haramu kuchukua mali ya Muislamu, illa ma wajaba fi asli shar'i, isipokuwa yale mambo itachukuliwa hiyo mali kwa yale mambo ambayo yamewajibishwa kisheria, ka zakati, kama vile kutoa nini, kutoa zaka, au ta'zimihi ma au taghrimihi ma atlafa, au kutoa gharama za kile kitu alicho kiharibu. Wewe umeharibu kitu cha mtu, itabidi bwana utoe gharama ukitengeneze au ukinunue. Tumeelewana? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Muislamu mali yake, hata kama yeye ni Muislamu, itabidi mali yake itoke kwa ajili ya kuhudumia Uislamu au kujihudumia yeye mwenyewe. Mfano, Leo tuko tarehe ngapi Kiislamu? Tarehe sita. Leo siku gani? Jumatano. Haya. Tarehe sita. Hesabuni mpaka tarehe tisa. Itakuwa ni yaum Arafa. Kwa hiyo itakuwa juma ngapi Arafa? Jumamosi. Tumeelewana? Mahujaji watakuwa wako Maka kule viwanja vya Arafa wamesimama. Siku hii ya Jumamosi watakikana nyinyi mfunge. Katika kana salafu salih walikuwa wema waliotangulia masahaba mahujaji wakiwa katika viwanja vya Arafa siku hiyo, wao huku nyumbani wanakuwa na nini? Na saumu. Saumu ambayo Mtume anasema mtu husamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita na madhambi ya mwaka mzima ujao. Maadamu umefunga saumu hiyo siku ya nini? Siku ya Arafa. Tumeelewana? Mahujaji wako kule wamesimama, wewe huku una saumu. Basi unasamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita na mwaka mzima ujao. Lakini kuna baadhi ya watu yushawishuna nasa, wanawashawishi watu, waambia watu Arafa Jumapili bwana. Jumapili ni siku ya Idi. Unajua kuna baadhi ya vitu vinajulikana bibadahia tilunkuli. Kwa mtu mwenye akili iliyosalimika tu anajua. Unaona? Sasa hivi dunia imekuwa kama iko kijanjani. Kila kitu kiko wazi. Masala kwangu sisi huku tumefunga Arafa, tumesimama Arafa. Nyinyi huko lakini Arafa yenu ni kesho. Hayo maneno yanasemwa ni mtu mufti, mtu kadhi, yanasemwa namna hiyo. Yeye yuko kule Arafa Maka, anaswalishwa ni hao hao anaowaita mawahabi, hao hao anaowaita ansari, wanamswalisha yeye. Tena anakubali kwa roho moja. Lakini wenzake huku nyumbani anambia nyinyi yenu ni kesho. Sasa jamani, unafanya nini huko kumbe ajabu ndio hiyo. Hiyo ndio ajabu kubwa. Swali zuri Sheikh Siraji ameuliza. Kule amefuata nini mpaka kumbe huku kuna Arafa? Si huku nyumbani kuna Arafa. Sasa kule kafuata nini? Kwa hivyo unakuta akili za kawaida pia zinakuweza ufahamu haya mambo kwamba mimi hapa napotezwa. Siku hizi kumejaa ma TV, kumejaa madubwa shagani yameandika pale live. Live ikiandikwa kutoka Marekani ya mpira, watu wajazana hivi. Ah, yule live nimeiona live. Lakini live hiyo hiyo ikiandikwa Maka au Madina, mambo ile siku nyingine ile. Nyinyi mna matatizo gani? Live ya Maka sio, lakini live ya kule kwa makafiri ndiyo. Kwa hiyo msihurike. Siku ya Arafa ni siku ya Jumamosi. Funga ya Arafa. Usamehewe madhambi ya mwaka mzima uliopita na mwaka mzima ulio ujao. Ama ukafunga Jumapili siku ya Idi, watu wachinja. Siku ya Idi wewe ukifunga, utafunga ni siku ya Idi, watu wote duniani wamechinja, wewe ndio unasoma. Unakuwa umepata jarima. Kwanza kufunga siku ya Idi. Jarima la kwanza. Pili, kama unakichinja utakuja ukichinje siku ambayo kwamba sio munasibu. Na inawezekana ikawa ni munasibu kwa sababu kufunga ni siku tatu mfululizo. Kuchinja ni siku tatu mfululizo. Lonifanya nizungumze haya ni kwamba mtu akishakuwa Muislamu haruma maluhu wa damuhu ila bihaqiha. Katika haqiha, wewe maadamu una mali, chinja. Chinja hii siku ya nini? Siku ya Idi ambayo itakuwa siku gani? Jumapili. Ukishakuja kuswali ukimaliza, utamaliza swala mapema inshallah. Ili uende ukachinje mnyama wako kule nyumbani. Ni ng'ombe, ni mbuzi, chinja. Kichinjo hiki kimeruhusiwa ni sheria yetu ya Kiislamu. Kinaitwa al-hadi. Kinaitwa al-udhiya, sio? Naam. Kwa hivyo chinja mali yako, sisi hatuitaki. Lakini hii mali yako hapa itabidi uitoe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo nyote ambao mnisikia, watu mnaoishi hapa Duga na wale watofikiwa ni maneno haya katika Tanzania hii na nchini kama ni Kenya, ni wapi wanaosikia Kiswahili, watakikana wafahamu kwamba Arafa ni siku ya Jumamosi. wafunge hiyo siku maadamu hawako hija. Lakini siku ya Jumapili ndiyo siku ya Idi, siku ya siku kuu. Tumeelewana? Aiywa. Tayeb. Tukirudi katika namba 6, ndio hiyo nasema tahrimu akhdhi mali almuslim illa ma awjaba ila ma wajaba fi asli shari'i kazakati au tagharimihi ma atlafa. Munasabatu alhadithi lilbab. Hadithi yaenda sambamba vipi na mlango? Asema haythu dalla alhadithu, ni vile hadithi ilivyoelekeza, ala anna ma'na tawhid, kwamba maana ya tawhid wa tafsir shahadat an la ilaha illa Allah, na kufasiri shahada ya la ilaha illa Allah, la yatimu wa yaktamilu, haitimi wala kukamilika, illa idha kaffara bi kulli ma yu'badu min siwa Allah, ila atakapo ya kufuru yote anayoabudiwa ambayo sio Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mulahadha hapa, kuna mambo yanahitaji kuangaliwa kwa kina. Qala Sheikh rahimahullah, al-kafir al-mushrik, kafiri mshirikina, kuhusiana na masala ya vita, mtu ametolewa aende mji fulani akapeleke Uislamu, akifika jambo la kwanza, yatlubu minhu wahid, mtu atatakwa kitu hiki kimoja, min ithnaini, katika vitu viwili. Kitu cha kwanza as'al islam, atatakwa nini? Uislamu au alqital au nini au vita, maadamu yeye ni kafiri mushriki. Ama ahlu alkitab, ama watu waliopewa kitab, alyahudu wanasara, fayutlabu minhum wahid min thalatha, watatakwa wafanye kitu kimoja katika vitu vitatu, ala tartibi, kwa mpangilio, alislamu ima wasilimu, wakisha silimu hakuna vita, tumeelewana, au aljizya, au watoe nini, kodi, watoe kodi. Wakishasema sisi bwana tutabakia na ukafiri wetu na ahlul kitabi wetu na swara wetu, lakini tutatoa kodi. Jamani, huo ni wakati gani? Ni wakati serikali ni ya Kiislamu. Hatutosilimu sisi, tutabakia na Uyahudi wetu na Nasara wetu, lakini tutatoa nini? Kodi. Sawa? Wakisema hatutoi kodi, Uislamu wamekataa, kinachofuata ni nini? Al-qital. Ni vita. Wakila al-arjah, lakini kasema kauli liurajihi, muamalatu al-mushriki ka muamalati al-kitabi. Muamala nufanyiwa mshirikina ni sawa sawa na muamala nufanyiwa al-kitabi, kwa kuwa naye pia ni mshirikina. Imana ata al-mushriki al-kafir anahitajika vitu vingapi? Vitatu. Kwanza ataambiwa silimu, akikataa ataambiwa toa kodi, akikataa itaanza vita. Naelewana? Huo ndio utaratibu uliokuwa ni ulama ambao wanasimamia dola za Kiislamu. Akimtuma mtu waende wapeleke Uislamu mahala, akifika anaanza hivyo. Umeelewana? Tayeb, naktafi bihadha alqadr wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.